ندی بیان مخکې وش فننی تعلیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیری حج یا حجۃ الوداع ویل کیږي. دا حجۃ الوداع بیان دی فننی تعلیم کې. خدای نبی علیه السلام د هجرت نه وروسته څلور عمرې کړي او دا یو حج کړی چې هغه ته حجۃ الوداع ویل کیږي. نبی علیه السلام د هجرت نه وروسته ټولې څلور عمرې کړي او دا ټولې عمرې په ذوالقعدې په میاشت کې کړې وې. اول هغه ته عمرة الحدیبیه ویل کیږي. مخکې بیان شو چې نبی علیه السلام د عمرې په اراده وتې و، لیکن مشرکینو عمرې ته پرې نه ښوده. دریم ته عمرة القضا ویل کیږي چې هغه د صلح الحدیبیه نه یو کال بعد نبی علیه السلام کومه عمره کړې وه، عمرة القضا. او دریم قسمه عمره چې نبی علیه السلام کړې وه، نو هغه دغه اخیري حج چې د نبی علیه السلام و، حجۃ الوداع سره یو ځای نبی علیه السلام عمره هم کړې وه. ځکه نبی علیه السلام چې کوم حج کړی و، نو په هغه کې قویم قول دار چې هغه حج کران و، د هغه چې د عمرې او د حج دپاره یو احرام تړلی و. او څلورم عمره چې نبی علیه السلام کړې وه، نو هغه د جهرانه نه چې کومه عمره نبی علیه السلام کړې وه. مخکې بیان شو چې نبی علیه السلام کله د حنین غزوه وکړه او په هغه کې د مشرکینو نه غنیمتونه واخیستل، او غنیمتونه جهرانه کې جمع کړل. او بیا نبی علیه السلام د طایب غزوه وکړه، د طایب نه واپس شو جهرانه ته، غنیمتونه یې تقسیم کړل. او بیا د جهرانه نبی علیه السلام احرام وتاړه او مکې ته راغی. نو نبی علیه السلام څلورمه عمره دا وه چې د جهرانه نبی علیه السلام احرام تړلی و او عمرې یې وکړل. خو بهرحال نبی علیه السلام د هجرت نه وروسته ټولې دا څلور عمرې نبی علیه السلام کړې وې. او نبی علیه السلام د هجرت نه وروسته مکې معظمې ته پنځه ځل داخل شوی دی. نبی علیه السلام چې خپل کوم ملک و، آبایي او د نیکونو ملک یې و، مکه معظمه، هغه ته نبی علیه السلام د هجرت نه وروسته پنځه ځل داخل شوی و. خو په اولني ځل نبی علیه السلام مشرکینو پرې نه ښود، خو د دې مقام کې نبی علیه السلام ایثار شوی و، مخکې دا بیان شوی و. او د هغې نه وروسته بیا عمرة القضا کې نبی علیه السلام مکې معظمې ته داخل شوی و، درې ورځې مکه معظمه کې پاتې شوی و، بیا راووت. او دریم ځل نبی علیه السلام د فتح مکې په کال باندې ننووت، چې نبی علیه السلام د رمضان مبارک میاشت وه او مکې معظمې ته داخل شو، خو نبی علیه السلام احرام نه و تړلی. احرام یې نه و تړلی ځکه نبی علیه السلام د فتح په نیت باندې داخل شوی و. د دې وجې نبی علیه السلام د بیت الله شریف کله چې مکه معظمه فتحه کېده او بیت الله شریف ته ورغلل، نو صرف طوافونه یې وکړل او د صفا او مروه منځ کې نبی علیه السلام سعی نه وکړي، ځکه احرام یې نه و تړلی د عمرې لپاره. خو درې ځل چې کله مکه معظمه فتحه کېدله، نبی علیه السلام مکې معظمې ته داخل شوی و. او پنځم ځل هغه و چې د جهرانه ته نبی علیه السلام، د جهرانه مخکې موږ عرض وکړو، نبی علیه السلام د عمرې لپاره احرام وتاړه او دا جهرانه نبی علیه السلام مکې معظمې ته داخل شو. او څلورم نبی علیه السلام د حجۃ الوداع په موقع باندې مکې معظمې ته داخل شوی و. خو دا پنځه ځل نبی علیه السلام د هجرت نه وروسته مکې معظمې ته داخل شوی دی، خو دونه ده چې پاتې شوی نه دی او بیا واپس مدینې طیبې ته راغلی. بل د نبی علیه السلام د هجرت نه وروسته صرف یو حج کړی دی چې هغه ته حجۃ الوداع ویل کیږي. دا نبی علیه السلام لسم کال چې کوم د نبوت و، د هجرت و، نو یعنی نبی علیه السلام په آخري زندګۍ کې چې کوم حج کړی، حجۃ الوداع، نو دغه یو حج دی هجرت نه وروسته کړی. نور حجونه نبی علیه السلام د هجرت نه وروسته نه دي کړي. البته د هجرت نه مخکې حجونه کړي او که نه دي کړي، دا اختلافي مسله ده. خو ترمیزی که یو کمزوری روایت داری چه نبی علیه السلام طول دری حجونه کریو، دو حجونه ده هجرت نه مخی و یو حج ده هجرت نه روز پشوه ری. خو ده روایت کمزوری ری. خو بارحال نبی علیه السلام پا طول زندگی که ده زیات یعنی قوی داره چې دا یو حج کړی چې د هجرت نه وروسته په آخري عمر کې نبی علیه السلام حج کړی او حجۃ الوداع. خو موږ وویل د هجرت نه مخکې دا مسله اختلافي ده، څوک وایي حج یې کړی او څوک وایي نه یې کړی. خو ترمذی شریف کې یو کمزور روایت دا شته چې نبی علیه السلام دوه حجونه کړي وو د هجرت نه مخکې. بہرحال حجۃ الوداع ہو کر چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوا دعوت اللہ تعالی مکمل کو دعوت چکم اعمال اوا اللہ تعالی مکمل کل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالی فی غامون مخلوق اور سوال او دا رنگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اسلامی معاشرہ قائم اکلا چھے دا آغی معاشری بنیاد چھے وغل اللہ تعالیٰ پا توحیدو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا رسالت دا آغی بنیاد ندی نروس تو نبی علیہ السلام پا زلکی یو غیبانہ غنی دا احساس پیدا شو چھے زمان عمر لک پاتی دے اور زمان زندگی دا ختم دو والا دا دا احساسات دا نبی علیہ السلام پیدا شو. دے وی نبی علیہ السلام چی کل معاذ ابن جبل جرنہو یمن ترے گا نبی علیہ السلام در رخصتی پٹیم کی اغتا وی چی یا معاذ انکا عصا اللہ تلقانی بعد آمی حازا وی اے معاذ امید دے چل سگنی کا نروس تزماسا یو زینشی ولعلک انت مر بی مسجدی و حازا و قبری او امید دے چل زما پو جمعات او زما پر قبر بانی تیرے گی. یعنی اگر تو اشارتاً دا خبر ہوگا دا زما اس کا آخری ملاقات دے دین اور اس سے زما اس کا ملاقات نہ کی. نماز رضی اللہ تعالیٰ ہو آغا پا جرا بانے شو نبی علیہ السلام السلام پا پراق اور آغا پا جدائی بانے وجرد نبی علیہ السلام کی مدینی طیبی تا مخرا وارا و ذکر آغا سے برخصتی دا پارا ہوتا ہے یوزے پوری نبی علیہ السلام ان اول الناس بی المتقون من کانو و این کانو او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام ویل ما ته نږدې هغه خلک دی چې هغه کې تقوا او پرهیزګاري یوه هر څوک چې یو هر چرته شي نو دې ته اشاره کړی تا ګر که زما ستا نه جدایي را ره لیکن چې تا کې تقوا او پرهیزګاري وي زما نه جدا نه یې ما ته نږدې. خو بهرحال کله چې د نبی علیه الصلات وسلام هغه دعوت او تبلیغ الله تعالی مکمل کو او د الله مخلوق ته د الله پیغامونه ورسول او یو اسلامي معاشره الله تعالی قائم کړه او اسلامي مرکز او حکومت الله تعالی قائم کړه د نبی علیہ السلام له کې داسې یو احساس پیدا شو چې ګنې زما ژوندۍ دنیا کې نور ختمې دواره ده. او بل الله تعالی دا هم غوښتله چې نبی علیہ السلام ته د خپل دعوت او ثمره او نتیجه هم وښيي، ځکه نبی علیہ السلام د دعوت په سلسله کې دېرش کاله مسلسل تکلیفونه برداشت کړل. اللہ تعالیٰ و تدام خود لشتا کم محنت کرے کم تبلیغون دی کری دعوت او جہادون دی کری او کم زان دی کڑاو دارے نداغی نتیجہ مطا اللہ تعالیٰ خود دارا نتیجہ پا حج الوداع کی اللہ تعالیٰ او خود دارا نچہ حج الوداع کی نبی علیہ السلام سے یو لاکھ سری ریج دارا بلوات کی یو لاکھ سلو سلو ایک دارا کسان رائش چدہ دا نبی علیہ السلام سر پا حج کی شریک شوی ادوم لگن مخلوق چرا جمع شو نو دے کہ اللہ تعالیٰ یو حکمت ہم داؤ چہ نبی علیہ السلام دو قربانی نتیجہ تا اللہ تعالیٰ خود اللہ چہ تاکم قربانی ورکلی ور وا در اشکار مسلسل تاکم محنت کو قربانی دی ورکلا نو دا اوی سمارا و نتیجہ دار چہ اللہ تعالیٰ اسلام بلگیر یو لاک سریر اجرہ یا یو لاک سلو اجرہ تور سور نو دے وی نبی علیہ السلام دا حاج دفار اعلانو کو من عرض دا کاو چې د نبی علیہ السلام وقت هم لږ وقت و او دا حج چې د اخیر وقت کې پر شو د کوم حج چې نبی علیہ السلام کړی دغه نه مخکې حج پر شو هم نه و په اخیر کې حج پر شو نبی علیہ السلام دا حجۃ الوداع وکړو. الله تعالی ده ته د خپل دعوت او تبلیغ ثمره هم ښودله. نبی علیہ السلام د حج اعلان وکړو نو دې وجې نه مدینې طیبې ته ډېر زیات مخلوق راغی. ټول خواهش دا و چې نبی علیه السلام سره حج وکړي او په حج کې ورته شریک شي. مدینې طیبې خلک ګیر چاپېر د اطرافو په لارو کې ورسره خلک ملګری شو. ندیوی نبی علیه صلوات و سلام د خیری ورځ وه او د ذوالقعدې میاشتې څلور ورځې پاتې وې چې نبی علیه صلوات و سلام د سفر تیاری شروع کړو. نبی علیه صلوات و سلام خپل سر ږمنځ کړو تیر یې ورګول او نبی علیه صلوات و سلام لنګ وه سادوی په ځان کړو او خپل اوښ ته امیر هم ورته او د ماسکین د مانځه نه وروسته نبی علیه السلام مکې معظمې طرف ته روان شو. کله چې نبی علیه السلات وسلام ذوالحلیفه مقام ته ورسېده نو ذوالحلیفه کې نبی علیه السلام د مازدیګر دوه رکعته لمونځ وکړو لکه سفر یې شروع شو دوه رکعته لمونځ یې وکړو. نبی علیه السلات وسلام په دغه ذوالحلیفه کې شپه تېره کړه ده. سهر نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وایي چې اتانی اللیلة آت من ربی د الله طرف نه ماته یو کس څوک راغلی او ماته وویل چې په دې مبارک میدان کې لمونځ وکړه. دا یو حکم د الله طرف نه راته وشو او دا وویل چې عمرتن فی حجتی دا الفاظ وویل. نو بهرحال نبی علیه الصلات والسلام د ماسکین د مانځه نه وروسته د مدینې طیبې نه ووت. د مازدیګر د مانځه نه مخکې ذوالحلیفه ته ورسېد. هلته د مازدیګر دوه رکعته لمونځ وکړو شپه یې تېره کړه. سهار نه چې کله د ماسکین وخت راته نو د هغه نه مخکې نبی علیه السلام د احرام دپاره غسل وکړه. عائشه رضی الله تعالی عنها خوشبویي ولګوله. عائشه رضی الله عنها څه خوشبویي وه او په هغه کې د مشکو ټوټې هم وې. نو هغه د مشکو او د هغه نورو خوشبویي په نبی علیه السلام په بدن باندې د افسر مبارک خوشبویي ولګوله. تر دې چې دا کومه خوشبویي په عائشه رضی الله عنها لګولې وه نو دغه خوشبویي سپینوالی شو د نبی علیه السلام په ږیره مبارکه کې معلومېده. دارنګه د نبی علیه السلام د ویښتو چې کومه لاره ده د سر ویښته به نیم یو طرف ته اړول نیم بیا بل طرف ته نو دې لاره کې هغه ته خوشبویي سپینوالی معلومېده. نبی علیه الصلات والسلام به لنګ او صادر واغوستل. د هغې نه وروسته په دغه ځای کې د ماسپښین لمونځ یې وکړو دوه رکعته او بیا دا کوم ځای کې چې لمونځ وکړو نو هم د دغه ځای نه د حج د عمرې لپاره نبی علیه السلام احرام وتاړه. خو نبی علیه السلام حج کوم حج چې کړی و نو دا حج قران و. نبی علیه السلام د عمرې او حج دپاره یو احرام وتاړو. احرام وتاړي عمره وکړي بیا په احرام کې اوسېږي د حج وخت چې راشي بیا د حج ارکان ادا کوي. نبی علیه السلام اوښه وقصوه نون اقره اوښه باندې نبی علیه السلام سور شو او نبی علیه الصلات والسلام د هغه ځای نه تلبیه هم شروع کړه او احرام یې تړلی و. نبی علیه السلام د دغه ځای نه روان و د ذوالحلیفه نه مکې ته نږدې زیتوانو نږدې هغه ته ورسېد او د هغې نه وروسته نبی علیه السلام په دغه زیتوا کې شپه تېره کړه. بیا د سهار د مانځه نه چې په دغه زیتوا مقام کې د سهار لمونځ نبی علیه السلام وکړو او د هغې نه بیا شپه هم هلته تېره کړه زیتوا کې او سهار لمونځ یې هلته وکړو. بیا د هغې نه وروسته مکې معظمې ته نبی علیه السلام داخل شو. نبی علیه السلام د اطفار ورځ وه او د ذوالحجې څلور ورځې تېرې شوې. یعنې د نبی علیه السلام په دې سفر کې ټول اته ورځې لګېدلې ځکه د ذوالقعدې څلور ورځې پاتې وې چې نبی علیه السلام روان شو او بیا د ذوالحجې د میاشتې څلور ورځې وتلې وې. نو ټول اته ورځې د نبی علیه السلام په دې سفر کې وتلې وې او دا درمیانه مزله چې کله سره د مدینې طیبې نه مکې معظمې ته ځي درمیانه سفر کوي چې نه ډېر تیز او نه ډېر روی درمیانه سفر وي. نو اته ورځ کې سړی رسېږي. نبی علیه الصلات والسلام مسجد حرام ته ننووت. اول یې د بیت الله شریف نه طواف وکړو د صفا او مروه منځ کې منډې وکړلې خو نبی علیه السلام ځان حلال نه کړو په احرام کې اوسېده لکه نبی علیه السلام د ځان څخه هدایا روانې کړې وې د وخت نه او د وخت نه حج ګران نیت کړی و. نبی علیه الصلات والسلام د هغې نه د مکې بره طرف حجون نومې ځای چې دی هغه ځای کې نبی علیه السلام اقامت وکړو او د هغې نه وروسته نور توافونه یې ونه کړل. د عمرې چې کوم توافونه هغه یې وکړل صفا او مروه منځ کې سعی وکړله او بیا نور توافونه یې نه وکړي. بیا د حج دپاره وروسته توافونه یې کړي دي خو کوم صحابه کرام چې د هغوی څه قربانیانې نه وې هغې ته نبی علیه السلام حکم وکړو چې دا خپل احرام دا د عمرې لپاره کوي، د بیت الله شریف طواف وکړي او د صفا منځ کې سعی وکړي او بیا ځان حلال کړي. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته دا حکم وکړو چې د چا څه قربانیانې نه وي، کوم صحابه کرام څه قربانیانې نشته، نو هغه عمره وکړي، د عمرې نه ځان حلال کړي او بیا به وروسته د حج لپاره نوی احرام تړي. خو صحابه کرامو دې خبره کې تردد و سستی وه دې خبرو کې، ځکه نبی علیه السلام په خپله احرام کې اوسېده او نبی علیه السلام حج کران و، نو هغې د دې دا نه وغوښتله چې د دې عمرې نه وروسته دی خپل احرام مات. نبی علیه الصلاة والسلام وویل لو استقبلت من امری ما استدبرت ما احدیت. نبی علیه السلام وویل که زه مخکې خبر شوی د هغه څه نه چې وروسته خبر شوم، نو ما به ځان څه هدایا نه وی روانې کړي. او نبی علیه السلام وویل که زما څه هدایا نه وی قربانیان نه وی، نو ما هم ځان حلالو. نو دې وجې نه کوم صحابه کرامو چې قربانیان نه وی بیا هغوی ځان حلال کړ، او د نبی علیه السلام خبرې ته یې غوږ کېښود او د نبی علیه السلام د خبرې تابعداري وکړه. بیا چې کله د ذوالحجې د میاشتې اتمه ورځ شوه چې هغه ته یو مترویه ویل کېږي اتمه ورځ، نبی علیه السلام منا ته لاړې. هلته نبی علیه السلام پنځه وخته لمونځونه وکړل، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن او سهر، پنځه واړه لمونځونه نبی علیه السلام منا کې وکړل. بیا نبی علیه السلام منا کې ناست و نور راوخوته. د هغه نبی علیه السلام وروسته بیا عرفې ته راغې او په عرفه کې نمیره نومېږي کې نبی علیه السلام دپاره خیمه وارې شو، نبی علیه السلام هغه خیمه کې نزول وکړو. چې کله نور زوال وکړو نو د هغې نه وروسته نبی علیه السلام خپلې وخې ته پسوه نومې وخچو، هغه ته نبی علیه السلام سور شو او بطنې وادي ته نبی علیه السلام راغې. هغه ځای کې دغه میدان کې نبی علیه السلام نه ګیر چاپېر یو لاک څلور سریرې زره یا یو لاک څلور سروې زره کسان راجمع شوي وو. دغه د عرفات کې د کوم میدان چې دی بطن الوادي، هغه ځای کې نبی علیه السلام ته دغه یو لاک سریرې زره یا یو لاک څلور سروې زره کسان راجمع شوي دي. نبی علیه السلام خلکو ته ودرېده او بیان یې شروع کړ. نبی علیه السلام یو ډېره جامع بیان په دغه موخه باندې وکړو. نبی علیه السلام ته په دې بیان کې دا الفاظ ویل: ویل ایها الناس اسمعوا قولی فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد دعامی هذا بهذا الموقف ابدا. نبی علیه السلام خلکو ته ویل: خلکو زما خبرې ته ښه غوږ کېږئ، زما خبرې واورئ، زه کېدای شي له سګني کال نه وروسته زه ستاسو سره په دې ځای کې بیا میلاو نه شم، یعنې مقصد دا زما اخري حج دی، اخري عمر مې دی، نو د دې نه وروسته کېدی شي تاسو په دې میدان کې زه میلاو نه شم، نو زما خبره په غور واورئ. نبی علیه السلام ورته وویل: ان دماءکم اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. نبی علیه السلام ورته وویل چې ستاسو وینې او مالونه په یو بل باندې حرام دي، لکه دې ورځې د الله کوم احترام ورکړی دې میاشتې او دې ښار له، نو دغرنګې ستاسې مالونه او ستاسې وینې په یو بل حرامې دي. نو یو خبره بیان کې دا وکړه او بل: الا کل شی من امر الجاهلیه تحت قدمی موزون. د جاهلیت کومې خبرې چې دي هغه ټولې ختمې دي. دغرنګې د جاهلیت هغه وینه چې جاهلیت کې کوم یو بل وژلې شوي دي هغه وینې توی دي، ختمې دي. او نبی علیه السلام ویل چې اوله وینه زه د خپل ابن ربیع ابن حارث نبی علیه السلام د تره زوی دی هغه یاد کړو چې د هغه کومه وینه تویه شوې ده هغه ما معاف کړه ده. د جاهلیت وخت کې چې کوم سودونه شوي نبی علیه السلام ویل هغه ختم دي. کورنۍ سود نبی علیه السلام ویل زه محکومه د نبی علیه السلام تره عباس رضی الله عنه د هغه سود په چا باندې نه ویل هغه سود چې دی معاف دی. نو د جاهلیت هغه سودونه هم معاف دي. د جاهلیت د وقت جاهلیت کې چې کوم قتلونه شوي هغه هم بس ختم شو. او نبی علیه السلام ویل فاتقوا الله فی النساء، زانه باره کې د الله نه یېره وکړئ، ځکه دا زانه تاسو الله تعالی په امانت باندې دا د الله تعالی امانت دی ستاسو سره، او د الله تعالی په حکم تاسو دې عورتونه حلال کړي دي او زانو باندې ستاسو دا حق دی چې ستاسو بسترې ته به هغه څوک نه راځي چې هغه تاسو بد ګڼئ. او که چېرته دې خبرې نه خلاف کو نافرمانی کوله نو بیا رسام وویل چې بیا زانو را وهل امر کولی شئ، خو داسې وهل چې هغه به نقصان نه پیدا کوي، لکه زخم یا هډوکی نه ماتوي. او نبی علیه السلام وویل د دې په تاسو باندې دا حق دی چې د دې روزي او د دې جامه دا تاسو باندې ده، د زانه روزي او جامه دا په خاوند باندې. نو نبی علیه السلام بل د زانه باره کې خبره وکړه. بل نبی علیه السلام د قرآن پاک طرف ته ترغیب ذکر کړ. نبی علیه السلام وویل وقد ترکت فیکم ما لم تدلوا بعده و انی اعتصمت به کتاب الله. ول زمانه وروسته ما داسې یو شی پرېښی که تاسو په هغې منګولې ولګولې تاسو به قطعا ګمراه نه شئ چې هغه الله تعالی کتاب دی قرآن پاک، په قرآن پاک سره یې منګولې ولګوئ چې لږ یې قطعا نه ګمراه کېږي. نو بله خبره دا وکړه. بل نبی علیه السلام په دغه بیان کې دا خبره وکړه چې ایها الناس انه لا نبی بعد ولا امه بعده، یا خلکو زما نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. د نبوت دروازه نوره بنده شوې ده، سلسله د نبوت ختمه شوې ده. نبی علیه السلام اخیری نبی و دنیا ده، او ستاسو نه وروسته بل امت نشته. نو خبر ده د خپل رب عبادت کوئ، پنځه وخته لمونځ کوئ، د روژې د رمضان مبارک روژې نیسئ، مال نه زکات ورکوئ، او د بیت الله شریف حج کوئ، د خپل امیرانو خبره منئ، نو الله به جنت ته ننه باسي. دا حکمونه یې وکړه. دې بیان کې مختلف خبرې وکړلې. یو دا چې ستاسو وینه او مالونه په یو بل حرام دي، د جاهلیت خبرې ټولې ختمې دي، د زانو حقوق یې ذکر کړله چې زانو باره کې د الله نه ویرېږئ. نو قرآن باره کې خبره وکړه چې قرآن باندې تر څو منګول لګولې ګمراه به نه شئ. او دا یې ویل چې د الله بندګي کوئ، منځونه کوئ، روژې نیسئ، زکات ورکوئ، حج کوئ. د بیان په آخر کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې وانتم تسألون عنی فما انتم قائلون، ستاسو نه به زما په اړه کې الله تعالی تپوس کوي په ورځ د قیامت، نو تاسو به څه جواب کوئ؟ که الله تعالی دنه زما په اړه کې تپوس وکړي په ورځ د قیامت، نو تاسو به څه جواب کوئ؟ نو ټولو خلکو وویل چې نشهد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، موږ دا ګواهي کوو چې تا د تبلیغ وکړو، دعوت دې وچلو، دعوت حق هم دې ادا کړو، د خلکو خیرخواهي دې ولټوله. نبی علیه السلام دا کرمه ګوته چوده به اسمان ته پورته کوله، او بیرته به د خلکو طرف ته راښکته کوله، او دا یې وه چې اللهم اشهد. درې ځل نبی علیه السلام دا کار وکړو، کرمه ګوته به اسمان ته پورته کوله چې بیا خلکو طرف ته راښکته کوله، او دا لفظ وه چې اللهم اشهد، الله ته ګواه. یعنې دې خلکو د الله تعالی ته چې کوم مقصد دپاره رالېږلی وم، په کومه ډیوټۍ د ذمه دار ګرځولی ومن، هغه ما ادا کړله. او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دا خطبه دا بیان ختم کړو، د دې بیان د ختمېدو نه وروسته د دغه عرفات میدان کې دا آیات راغلې چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. عمر رضی الله عنه چې کله دا آیات واورېد نو ویې ژړل چې هلته ولې ژاړي. عمر رضی الله عنه وایي انه لیس بعد الکمال الا النقصان، د کمال نه وروسته نقصان راځي. یو شی چې کمال ته ورسېږي نو بیا یې زوال شروع کېږي. نو چې دین مکمل شو، نبی علیه السلام چې د کوم مقصد دپاره راغلی و هغه پوره شو، نو دې کې دې ته اشاره وه چې د نبی علیه السلام وفات ته مې اشاره ده. نو دې وجه عمر رضی الله عنه د دې آیات څخه وژړل. بیا دا بیان چې نبی علیه السلام کوم وکړو، کله چې دا بیان ختم شو نو بلال رضی الله عنه اذان وکړو، اقامت یې وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام د ماسخین لمونځ خلکو له وکړو. د ماسخین د لمانځه نه وروسته بیا اقامت بلال رضی الله عنه وکړو، او د مازدیګر لمونځ نبی علیه السلام د خلکو لپاره وکړو. یعنی جمع بیا د صلاتین یې دغه ځای کې وکړه. د ماسخین او د مازدیګر لمونځ دا یې په یو وخت کې وکړه، خو یو اذان او دوه اقامتونه وو. اول اذان وشو، بیا اقامت وشو، د ماسخین لمونځ یې وکړو، بیا اقامت وشو، بیا د مازدیګر لمونځ وشو. د دې منځ کې نفلونه نبی علیه السلام نه دي کړي، نفل یا سنت نه دي شوي. د هغې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام بیا کوم موقف چې دی، کوم ځای کې چې وقوف کېږي، هغه ځای ته نبی علیه السلام راغی، او نبی علیه السلام په هغه ځای کې د نور د پرېوتو پورې ولاړو. اسامه رضی الله عنه دا نبی علیه السلام پوښه باندې شاته سور کړی د ځان سره. د هغې نه وروسته نبی علیه السلام مزدلفې ته راغلی. په مزدلفه کې نبی علیه السلام د ماښام او د ماخوستن لمونځونه دا یو ځای وکړو، جمع بین سورتین یې هلته هم وکړه، اذان یې وکړو، اقامت یې وکړو، ماښام لمونځ یې وکړو، بیا اقامت وشو، د ماخوستن لمونځ یې وکړو. نو یو اذان او دوه اقامتونه د دواړو منځ کې جمع وشو، جمع بین سورتین. خو دغه ځای کې نبی علیه السلام نفلونه یا سنت منځ کې نه دي کړي. بیا نبی علیه السلام هغه مزدلفه کې ډډه ولګوله. سهار چې کله سبا راوخوته، نبی علیه السلام والسلام دوه وخته اذان وشو، اقامت وشو، بیا د سهار لمونځ وکړو. د هغې نه وروسته نبی علیه السلام مزدلفې ته راغلی. هلته نبی علیه السلام قبلې ته مخ کړو، دعاګانې وکړلې او دورنگی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا الفاظ یې وویل. نبی علیه السلام هغه ځای کې د ډېر حده پورې ولاړو. چې کله خر ناشوه نو دغه ټیمه پورې نبی علیه السلام ولاړو. بیا نبی علیه السلام د مزدلفې نه منا ته راغلی. د نور د راختو نه مخکې مخکې د مزدلفې نه منا ته راغلی. او نبی علیه السلام چې راته نو فضل بن عباس رضی الله عنه د ځان څخه شاته په اوښه باندې سور کړی و. بیا نبی علیه السلام د جمرۃ الکبرا پخوا چې کومه یو لاره تللې ده، نبی علیه السلام په هغه لاره باندې روان شو او جمرۃ الکبرا خواته نبی علیه السلام ورغلی. په هغه ځای کې په هغه وخت کې ونه هم ولاړه وه، د کومه جمره چې ده ورته ونه هم ولاړه وه، چې هغې ته جمرۃ العقبه هم ویلی کېږي، جمرۃ الاولی هم ورته ویلی کېږي او جمرۃ الکبرا هم ورته ویلی کېږي. دغه جمرات سره نبی علیه السلام ورغلی. نبی علیه السلام دغه جمره چې په اوو کاڼو باندې ویشتله او د هر کاڼي چې نبی علیه السلام الله اکبر وه. بیا نبی علیه السلام دغه ځای نه راوګرځېده چې کله جمره ویشتله، جمرۃ العقبه چې ورته ویل کېږي او جمرۃ الکبرا یا جمرۃ الاولی، نبی علیه السلام بیا بېرته راوګرځېد چې کوم د قربانۍ زیری په هغه ځای کې نبی علیه السلام قربانیانې وکړي. نبی علیه السلام د ځان سره ټول سل اوښان روان کړي وو. نو درې شپېته اوښان نبی علیه السلام په خپل لاسو باندې ارار کړل او باقي اووه دېرش اوښان چې کوم وو نو هغې علي رضی الله عنه ته حواله کړل، هغه اووه دېرش اوښان علي رضی الله عنه قرباني کړل او درې شپېته نبی علیه السلام په خپلو لاسو باندې قرباني کړل. د هغې نه وروسته نبی علیه السلام حکم وکړو چې دا کوم اوښان قرباني شو د دې نه د غوښې لږه لږه ټوټه راپرېږئ او دا په کټۍ کې دا غوښه پخه کړي. نو چې کله غوښه پخه کړه نبی علیه السلام د غوښې نه خوراک هم وکړو. نبی علیه السلام او علي رضی الله عنه او ښوروا یې هم وڅښله. د هغې نه وروسته نبی علیه السلام بیا بیت الله شریف ته راغلی. په مکه کې نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ وکړو. د هغې نه وروسته بنو عبدالمطلب چې دی زمزم ته ولاړو، اوبه به رئیسري خلکو له اوبه ورکولې. نبی علیه السلام ورته وایي انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس والابر وباسي، که خلق په تاسو نه غالب کړي نه ګڼ او فیل نه جوړېدی نو به هم ستاسو د اوبه راوښکلی، حاجیانو دپاره دا کومې اوبه چې دي دا اوس ما هم راوښکلی. بیا هغه بنو عبدالمطلب د نبی علیه السلام د کورنۍ خلک وو، هغې یو بوکه د اوبو راویستله د زمزم د کوی نه. نبی علیه السلام ته هغه بوکه ورکړه او د هغې نبی علیه السلام اوبه وڅښلې. بیا نبی علیه السلام که لسم تاریخ ذوالحجې چې شو د اختر ورځ وه، نبی علیه السلام په دغه ورځ بیا هم بیان وکړو. یو بیان نبی علیه السلام د عرفات میدان کې وکړو، غټ او تفصیلي خطبه بیان د نبی علیه السلام. بله ورځ بیا د اختر ورځ چې وه، یعنی لسمه ورځ باندې ذوالحجې لسم تاریخ، په دې باندې نبی علیه السلام بل بیان وکړو. نبی علیه السلام په دغه وخت کې برګ او دغه باندې قچره باندې سور و او خلک چې وو ځینې ولاړو ځینې ناست وو. نبی علیه السلام چې دین یو ورځ مخکې کوم بیان کړی و نو ځینې خبرې بیان کړی او ځینې نورې نبی علیه السلام بیان دا خبرې وکړلې. خو یو بیان په دغه نهمه ورځ د ذوالحجې وشو او بیا سبا چې د اختر ورځ وو نو په دې باندې نبی علیه السلام دا دویم بیان وکړو. د دویم بیان کې نبی علیه السلام مختلف خبرې وکړلې خو یوه خبره دا هم وکړله، نبی علیه السلام ویل ان زمانه قد استدارک حیاتی یوم خلق السماوات والارض، زمانه هغه رنګ یو ګرځېده کوم وخت نه چې الله تعالی پیدا کړي اسمان نه ځمکې پیدا کړي دي. او نبی علیه السلام وویل چې په کال کې دولس میاشتې دي، په اتلس میاشتو کې څلور میاشتې چې هغې ته اشهر الحرم ویل کېږي، په هغه کې هغه درې فی در فی دي، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، او بله رجب چې هغه د جمادی الثانی او د شعبان منځ کې راځي. په دې دولس میاشتو کې دا څلور میاشتې چې دا اشهر الحرم دي. بیا نبی علیه السلام تپوس کول ایو شهر هذا، دا کومه یو میاشت ده؟ صحابه خلکو غلی شو، صحابه کرام غلی شو، ویل الله رسول خو پوهېږي. دا یې فکر دا و چې کېدای شي بل څه نه متک دي. نبی علیه السلام ویل ولې دا ذوالحجې میاشت نه ده؟ هغې ویل او د ذوالحجې میاشت ده. بیا نبی علیه السلام وایي دا کوم ښار دی؟ بیا خلک غلی شو. نبی علیه السلام وایي چې ولې دا کعبه نه ده؟ الله کور دلته نه دی. بیا نبی علیه السلام سوال وکړو چې دا کومه ورځ ده؟ نو بیا خلک غلی شو. نبی علیه السلام بیا وایي ولې دا د اختر ورځ نه ده؟ خلق ویل او د اختر ورځ ده. نبی علیه السلام ورته وایي ستاسې وینې، ستاسې مالونه، ستاسې عزتونه په یو بل باندې داسې حرام دي لکه دې ورځې چې کوم حرمت دی د دې ښار یا د دې میاشت دی. په عمومي بیان کښې هم دا خبره کړې وه چې ستاسې مالونه وینې په یو بل حرام دي. نني بیان کښې هم دا خبره وکړه چې ستاسې مالونه او وینې او عزتونه په یو بل حرام دي. خو بهرحال نبی علیه السلام ورته وویل چې وسطل کون ربکم فیسرکم من اعمالکم، د الله مخې ته به ورځي، الله به نه تپوسونه کوي په ورځ د قیامت. الله فلا ترجعوا بعدی دلالا یدرب بعضکم لقاء بعض. نبی علیه السلام ویل هسې نه چې زما نه وروسته ګمراه نه شئ، د یو بل چټونه نه ووایي. نبی علیه السلام چې کله دا بیان وکړو، د بیان په اخر کې وایي الله هل بلغتو، ما تبلیغ وکړو. نو ټول خلکو ته ویل چې او تا تبلیغ وکړو. نبی علیه السلام وایي الله ماشاءالله، الله ته ګواه شه په دې خلکو باندې چې دې ورته ما تبلیغ وکړو. او بیا نبی علیه السلام ویل فلیبلغ الشاهد الغایبه، چې کوم موجود یې وایي، حاضر یې وایي، نو دا موجوده خلک غایبینو ته زما دا خبرې ورسوي. او په رب مبلغ من سامع، ډېر کات یو سړی چاته خبره ورسولی شي، هغه ښه یادوونکی دا اورېدونکي ده. نبی علیه السلام په دغه بیان کښې دا خبره هم وکړه چې الله لا یجنی جان الا علی نفسی، یو سړی چې کوم جنایت کوي، نقصان کوي، د هغه تاوان به په ده باندې وي. پلار په زوی جنایت نه شي کولی، زوی په پلار نه شي کولی. او نبی علیه السلام وایي چې شیطان د دې نه ناامیده شوی دی چې په دې ښار کښې په مکه معظمه کښې دې نه وروسته به د هغه عبادت نه کېږي، یعنې شرک به دلته نه کېږي. هغه کېدای شي ځینې ګناهونه داسې وي چې هغه ستاسو په نظر کښې واړه ښکاري، او هغه ګناهونه دلته کېږي، او په هغه به شیطان خوشحالېږي. بیا نبی علیه السلام د ایام التشریق کومې ورځې چې وي، نو دا ټولې نبی علیه السلام په مینا کښې تېرې کړلې. ایام التشریق چې هغه یولسم، دولسم، دیارلسم جوړېږي. یو ایام النهر دي لسم، یولسم او دولسم، او بل ایام التشریق د یولسم او دولسم او دیارلسم د ذوالحجې. دا لسم ورځ چې دی د ایام النهر ویل کېږي، ایام التشریق کښې نه راځي ده. او دیارلسم په ایام التشریق کښې راځي او په ایام النهر کښې نه راځي. یولسم او دولسم تاریخ دا په ایام النهر او ایام التشریق دواړو کښې راځي. خو دغه د ایام التشریق کومې ورځې چې وي، د یولسم، دولسم، دیارلسم، دا نبی علیه السلام دا ورځې په مینا کښې تېرې کړلې. هلته د حج چې کومه فعل غم وشو، او خلکو ته بیا د الله تعالی حکمونه ښودل او تعلیمونه او بیانونه بیې کول. او نبی علیه الصلات والسلام هلته ذکر اذکار بهیې هم کول. د ابراهیم علیه الصلات والسلام د ملت چې کوم سنت و هغې ادا کول، د شره چې کوم اثار و نښې وي هغې ختمولې. او په دغه ایام التشریق کښې نبی علیه السلام درېیم بیان هم کړی و. یو بیان د عرفې په ورځ باندې وشو، بل بیان بیا د اختر په ورځ باندې سبا له وشو، او درېیم بیان چې بیا په دغه ایام التشریق کښې نبی علیه السلام وکړو. نبی علیه الصلات والسلام چې کله دغه بیان کو، درېیم بیان، نو دا د سورت النصر د نزول نه وروسته نبی علیه السلام دغه درېیم بیان کړی و. بیا نبی علیه السلام دیارلسم تاریخ د ذوالحجې چې و، نبی علیه الصلات والسلام د مینا نه روان شو، او د بنو کنانه چې کوم مال زیر هغه ځای ته نه بیا اسلام وړلې باقي ورځې ما ته تېره کړه شپې ما ته تېره کړه هلته د ماسپښین او د مازدیګر او د ماښام او د ماخوسن لمونځونه نه بیا اسلام وکړه بیا نه بیا اسلام هلته لږ آرام وکړو د آرام نه وروسته نه بیا اسلام بېرته بیت الله شریف ته راغی او هغه ځای کې نه بیا اسلام اخري طواف چې هغه ته طواف ودا ویلی کېږي هغه نه بیا اسلام السلام وکړو او دا غین روستو چې کله اعمال د حج ټول ختم شو نبی علیه السلام مدینې طیبې ته راوګرځېد په دې نیت باندې چې د الله تعالی په لاره کې کوم محنت دی یا قرباني دی هغه بېرته تازه کړي او بېرته شروع کړي نبی علیه السلام واپسي مدینې طیبې ته د آرام او د راحت دپاره نه وه په دې عزم او په دې اراده وه چې هنده دپاره د دعوت یا د جهاد په سلسله کې کومې سرګرمیانې وي چې نبی علیه السلام هغه خپل محنت له ادامه ورکړي او خپل کوشش جاری وساتي خو بهرحال دا د نبی علیه السلام هغه اخري حج و حجة الوداع او دا اخري تګ و د نبی علیه السلام مکې معظمې ته د دې وروسته بیا بیان راځي چې نږدې نبی علیه السلام بیا وفات شوی و خو نبی علیه السلام په دغه مده کې اخري چې کوم لښکر لېږلی دی د یو لښکر تشکیل نبی علیه السلام کړی و چې هغه به نبی علیه السلام وفات شو او د هغه د وفات نه وروسته هغه لښکر بیا لاړی نو د نبی علیه السلام اخري لښکر چې و د اسامه رضی الله عنه په عمارت کې د هغه په مشرۍ کې او د هغې وجه دا وه چې د روم کوم حکومت چې و او قوت چې و ناغی دا مسلمانانو جوندی پاتی که دل دا حق سر نا تسیم آونا دا مسلمانان وجود او داغی حق منل داغی بلکل نا تسیم آو او داغی پی کرداو چی ارسو پرومیانو کی پا دا دیو پا دین کی داخلی گی او مسلمانی گی ایمان را لی نبا منگ وجدو نکا مخی منگ واقع زکر کلی و فروا ابن عمر نومی چیو چې دا د روم د حکومت د طرف نه په بعضې عربي علاقو باندې دی والي وی نه دی یو ګورنر حیثیت یې لاړو د ایمان را وړ او د ایمان وجه مخکې من ذکر کړې وه چې دی دینه متاثره وه چې مسلمانان دونه کلک دي په دې خپل مذهب او خپل دین کې چې درې زره وضعي موته کې درې زره مسلمانان در دوه لاکو رومیانو سره جنګېدلي وو نو د دینه متاثر وه چې دا مسلمانان ولې دونه کلک دي ولې دونه وخته قرباني ورکوي د دینه دا معلومېږي چې د دین او مذهب حق د ایمان یې را وړ د ایمان نه وروسته بیا د رومیان ونیو ول ځان وژني او که نه بېرته مرتد کېږي او زموږ دین ته را وړي نو دا یې هلته بیا پانسیم کړو او سر یې د قلم کو شهید یې کړو نو د رومیانو دا فکر و چې هر څوک په دې دین کې داخلېږي دې نشته انکیا به موږ وژنو د هغې سوچ دا و خو بهرحال د رومیانو غرور او تکبر او نشه هغه رنګې وه او د مسلمانانو د اسلام مقابله کې جرأت هغه رنګې وه د دې وایي نبی علیه الصلات والسلام یو غټ لښکر تیار کړو او د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دې خلکو باندې یو یېره پرېوځي نو سفر یې میاشته وه یولسم کال د هجرت شروع شو د یولسم کال دویمه میاشت وه نبی علیه الصلات والسلام یو غټ لښکر تیار کړو او په هغه لښکر باندې نبی علیه السلام اسامه رضی الله عنه چې دا د زید بن حارثه رضی الله عنه زوی کېږي امیر مقرر کړو او ده ته یې حکم دا وکړو چې د فلسطین ورته خاص علاقې وښودلې چې هغه علاقو ته ورشه هغه ځای کې ګشتونه وکړه عسکري دورې وکړه د دې دپاره چې رومیان هغې باندې یو رول برایشي او کوم د بانډو خلک چې هغه د یو کوچیانو غوندې ژوند به یې تېراو هغې هم د رعب درد لاندې راشي د نبی علیه السلام ډېر تشکیلونه داسې هم شوي دي چې نبی علیه السلام مختلف وختونو کې پوځي دستي لیږري او تشکیلونه په دې نیت باندې کړي چې دښمن باندې یېره پرېوځي او دښمن د رعب لاندې لکه د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې دښمن به د رعب لاندې ساتي د دې لپاره د مسلمانانو د اسلام خلاف سر پورته نه کړي دې نیت باندې نو نبی علیه السلام د دې لښکر تشکیل هم په دغه نیت باندې کړی و په هغې باندې یو دهشت غورځاو یېره پرې غورځوله او د نبی علیه السلام مقصد دا و چې خلک په دې باندې پوه شي، لکه مخکې خو د خلکو دا سوچ و چې د کلیسا واله کوم تشدد کوي رومیان نسواره، نو د هغې نه څوک تپوس نشي کولی. او د خلکو ذهنیت دا و چې په دین اسلام کې داخلېدل بس ځان مرګ ته وړاندې کول دي، لکه دا به ظلم کوو د مسلمانانو سره، ازادۍ ته یې نه پرېښودل. د هغې حق یې د سر نه مانه، د هغې ژوند یې نه مانه، خو د هغې پروګرام دا و چې څوک که د اسلام کې داخلي هغه موږ وژنو. نو د نبی علیه السلام مقصد دا و چې د خلکو باندې یو ویره پرېوشي، بل خلک په دې هم پوه شي چې د کلیسا والا کنیسې والا یعنی دا کوم رومیان چې کوم تشدد کوي د دې موږ تپوس کولی شو. نو نبی علیه السلام دا مقصد ده بو. او نبی علیه السلام خلکو ته دا هم ښودله چې ګوره ایمان راوړل داسې ندي ګنې ستا قضا دا وچرې سړی به وژلی کېږي، په دې وپسې شاته داسې یو قوت شته چې د مسلمان تپوس کولی شي، د خپل ملګري تپوس کولی شي. خو بهرحال په دې غرض او په دې ارادو باندې نبی علیه السلام د دې لښکر ته برابر کړو، په هغې باندې اسامه رضی الله عنه امیر مقرر کړو. خو ځینې خلکو نبی علیه السلام چې دې لپاره کوم امیر او قائد مقرر کړو، اسامه رضی الله عنه په هغه کې د خلکو چون چرا او خبرې اترې چې دا کشر دی یا بې تجربې دی، دا د لښکر امیر او قائد مقررول مناسب نه دي. نو دې نه خلکو نه لږ تاخیر هم وشو. نبی علیه السلام خلکو ته وایي ان تطعنوا فی امارته، که تاسو د ده په امارت اعتراض کوئ نو مخکې د پلار چې و د هغه په امارت هم تاسو اعتراض کړی و، نو د پلار څوک و؟ زید بن حارثه. نبی علیه السلام د هغه په امارت هم تاسو اعتراض کړی و. او نبی علیه السلام وایي زما د په الله قسم وي چې هغه د امارت لایق و، او د ده پلار چې و زید بن حارثه، دا ماته په ټولو خلکو کې نبی علیه السلام وایي ګران و. او د هغه نه وروسته ماته د ده رضوي اسامه رضی الله عنه دا ټولو خلکو کې ګران دی. خو بهرحال نبی علیه السلام دا خبرې وکړې. نبی علیه السلام د خبرې مقصد دا و چې د ده په امارت کې د ده په مشرۍ کې چون چرا مه کوئ، خبرې مه کوئ، خو ما امیر مقرر کړی د امارت ومرئ. نبی علیه السلام چې دا خبرې وکړې نو خلک ټول دې ته اماده شو چې د امارت یې ومانه، اسامه رضی الله عنه امارت یې ومانه، او یو منظم لښکر جوړ شو. او د هغې نه وروسته دا خلک روان شو جرف یو علاقه ده هغه ځای ته دی ورسېدل. وروسته به یو تاریخ رام شي چې د دې اسامه رضی الله عنه بیبي چې واده پسې خبر ولېږه چې ته لږ انتظار کوه، ډېر تلوار مه کوه، نبی علیه السلام سخت بیمار دی، تکلیف یې دی، کېدای شي دی وفات شي، او تا ته دلته په مدینې طیبې داخل کې ضرورت پیدا شي، نو په تلو کې لږه جلتي مه کوه. د دې وینا دې ونه لږ تاخیر هم په دې وجه باندې کېده، نو وخت په وخت به دې ورته نوي نوي حالات ته نبی علیه السلام تل خبرونه به ورته تل. د نبی علیه السلام بیمارتیا خطرناکه او سخته وه، نو دې وجه دې ونه تاخیر شو. خو بهرحال دی هم په دغه ځای کې و، نبی علیه السلام وفات شو. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو، نو د هغه د خلافت په دوران کې بیا دغه تشکیل اولنی لښکر چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې تللی دی، نو همدغه لښکر و چې نبی علیه السلام په خپل باندې دې لښکر تشکیل کړی و، او نبی علیه السلام دې لښکر له جنډه جوړه کړې وه. خو د هغه په ژوند باندې نږدې نبی علیه السلام بیا وفات شو. د ابوبکر رضی الله عنه خلافت چې راغلی، نو د هغه د خلافت په اولنی وقت کې همدغه لښکر چې و شام ته به لاړی، وروسته به انشاءالله دا تاریخ تفصیلي راشي. خو بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې زندګۍ په آخري مراحلو کې او په آخري حالاتو کې دا د نبی علیه السلام آخري تشکیل و چې نبی علیه السلام د دې لښکر تشکیل کړی و. د دې نه وروسته د نبی علیه السلام د وفات بیان دی، په هغه بیان موږ نه وروسته کوو.